Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Błąd zegara blokujący możliwość wystawiania paragonów z właściwą datą sparaliżował pracę wielu sklepów, restauracji, a także sieć kin. Na początek o tym, kiedy uda się rozwiązać problem. Co najmniej 50 milionów złotych miał wyłudzić Polak zatrzymany we Włoszech. Janusz M. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Za chwilę też Dawid Kubacki o swoim nastawieniu przed kwalifikacjami do kolejnego konkursu turnieju czterech skoczni. W co najmniej kilku tysiącach kas firmy Novitus wystąpił błąd zegara blokujący możliwość wystawiania paragonów z właściwą datą. Awarię zgłosiło m.in. Multikino i sklep Legii Warszawa. Część sklepów i restauracji zauważyła problem dopiero o poranku, gdy próbowali zarejestrować sprzedaże. Tym tematem zajęła się Teresa Gut. Kasy fiskalne odmówiły współpracy. Błąd zegara, który nie zmienił daty, zablokował możliwość drukowania paragonów. System się nie zaktualizował firmy Novitus. Nie możemy obsługiwać pacjentów, pacjenci czekają. Kasa fiskalna nie działa, ma złą datę. Mówi farmaceutka Agnieszka Dyl, która prowadzi aptekę w Krakowie. Przyznaje, że z powodu awarii od rana kolejki były bardzo długie. Mamy dwie kasy, jedna dzisiaj nie funkcjonuje od rana. Ja się zastanawiam, co jest z aptekami albo punktami aptecznymi, które mają jedną tylko kasę. Dzisiaj nie otworzą. Przedsiębiorcy nie mogą urządzeń naprawić samodzielnie. Trzeba je zawieźć do serwisu producenta, ale nie wiadomo, jak długo trzeba będzie czekać na załatwienie swojej sprawy. Przyznaje Paweł Słupek, kierownik działu marketingu w sądeckiej firmie Novitus. Ponieważ tych urządzeń jest sporo do naprawy, więc trudno tak naprawdę używać do jakichś bezwzględnych liczb, że to będzie na przykład 24 godziny czy 36. Podkreśla, że niedziałające urządzenia są cały czas przywożone do punktów serwisowych, a ich specjaliści pracują 24 godziny na dobę. Teresa Gut, Radio Kraków. Polaka podejrzanego m.in. o kierowanie grupą przestępczą, pranie pieniędzy oraz oszustwa podatkowe zatrzymano we Włoszech. To oszustwo oszacowano na minimum 50 milionów złotych. 60-letni Janusz M. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Mężczyznę zatrzymano na prośbę funkcjonariuszy ABW dzięki współpracy polskiej i włoskiej policji, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła potencjalne miejsce pobytu mężczyzny, który miał dopuścić się wyłudzeń na ogromną skalę w Polsce. Przekazała te informacje do polskiej policji, a polska policja dzięki kanałom kontaktów międzynarodowych zwróciła się do Włoch z prośbą o zatrzymanie mężczyzny. Mężczyźnie towarzyszyła 25-latka, która również została zatrzymana. Na trop przestępcy natrafiono m.in. dzięki aktywności kobiety w mediach społecznościowych. Przygotowania do budowy połączenia gazowego z Polską rozpoczęły się na Litwie. Według kontraktu zawartego pod koniec grudnia, infrastruktura ma powstać do końca przyszłego roku. Litewski operator przesyłu gazu, spółka Ambergrid, poinformowała, że rozpoczęto dostarczanie rur na Litwę z Polski. Ponadto oznaczane są trasy przyszłego gazociągu, a teren oczyszczany jest z ewentualnych niewybuchów. Prace prowadzą też archeolodzy. Całkowity koszt inwestycji to blisko 500 milionów euro, z czego ponad 60% zostanie pokryte z budżetu Unii Europejskiej. Gazociąg ma się rozpoczynać w miejscowości Jawniuny, położonej niedaleko Wilna. W pierwszym etapie prace rury zostaną ułożone do miejscowości Olita. Następnie zbudowany będzie odcinek do rejonu łoździejskiego, który graniczy z Polską. Na terenie Litwy powstanie blisko 200 km gazociągu. W całości będzie miał on przeszło 500 km. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Kwalifikacje do sobotniego konkursu turnieju czterech skoczni w Innsbrucku zostaną rozegrane dzisiaj. Po dwóch konkursach na trzecim miejscu w klasyfikacji zawodów jest Dawid Kubacki. Prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Niemcem Karlem Geigerem. Kubacki przyznaje, że nie przejmuje się presją. Wiem, co mam robić na skoczni i to jest dla mnie tak naprawdę podstawa. Tego się będę trzymał i to, co się dzieje w koło, no, wydaje mi się, że nie zasługuje na nadmierną uwagę z mojej strony. Że tak brzydko może trochę powiem, no ale takie jest moje zdanie, że to, co dla mnie jest istotne, to jest to, co ja mam robić na skoczni, to, nad czym się mam koncentrować. Plan na tą pracę w najbliższych dniach mam i wierzę, że on będzie dobrze działał. A dzisiejsze kwalifikacje rozpoczną się o 14. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia chmury i opady na północy i zachodzie. Na termometrach będzie od 2 do 7 stopni. W nocy przeważnie od minus 5 do minus 2, wyjątkiem jest południe kraju. Tam nawet do minus 10. Popada na Pomorzu Wschodnim, w pozostałej części kraju pogodnie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. To jest nasze pierwsze noworoczne spotkanie, więc wszystkiego dobrego Państwu życzę. Niech się Państwu wiedzie i układa. Z ubolewaniem stwierdzam, że ta piosenka zajęła 14 miejsce, ale u nas zajmuje pierwsze. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and arms. sun's gone to hell. Let me bid you farewell. Every man has to die. But it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers and our Darku, żadnego zagadywania do końca musiało wybrzmieć. No mieliśmy piękne powitanie Nowego Roku, prawda? Jeszcze raz wszystkiego dobrego, niech się Państwu wiedzie, powodzi i układa. No i zawsze jakoś wymyślam te tematy, kombinuję, różnie to wychodzi, a dzisiaj pomyślałem, no to nie ma najmniejszego sensu, to jest pierwsze spotkanie noworoczne, to może powiedzmy, jak ten rok nas powitał i co będzie dalej. Jakie mamy plany, marzenia, tęsknoty. To może o tym porozmawiamy, podzielimy się ze sobą takimi opowieściami. Dobrze? Co Państwo na to? To ja zapraszam. Piszcie, dzwońcie, 7 trójek jak zwykle i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to teraz jeszcze coś na temat, bo tamten rok należałoby jeszcze jakoś pożegnać odpowiednio. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, It was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35, but now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. No mam nadzieję, że właśnie tak było w tym roku ubiegłym. Nie wiem, czy państwo się jakoś już z nim rozliczyli, pożegnali, papa i tak dalej, zrobili porządki. Jak to jest, jak to było? Rachunki, rozrachunki. No ale mamy już teraz nowy. No i co to będzie teraz? Jakie plany, myśli, nadzieje, marzenia mają państwo? No podzielmy się, poopowiadajmy sobie. Sonia pisze a propos Dire Straits. No, że to też dla niej też numer jeden. Zresztą to duża frakcja się tutaj uaktywniła zwolenników i fanów. Ale taki komentarz bardzo piękny. I myślę, a propos tytułu, to chodzi o braterstwo broni, prawda? Towarzyszy broni. I myślę, że rośnie wartość i potrzeba braterstwa, oby ludzi nie broni, no i siostrzeństwa, czego nasze nocne, mocne spotkania dowodem. To prawda, też tak myślę i tak czuję. No to zapraszam, dzwońcie, piszcie, co nas czeka w nowym roku i jak państwo, jakie mają państwo marzenia i nadzieje mają i tęsknoty noworoczne. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A ja jako wkupne mam piękną muzykę. Like a fool no more. I don't expect to sleep through the night. Some people say lies, lies, lies. say why? Why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? And in remembering a road sign, I'm remembering a girl when I was young. And we said these songs are true, these days are ours, these tears are free. The cross is in the ballpark, and the cross is in the ballpark. We had a lot of fun, had a lot of money. We had a little song we thought we'd call him Sonny. Sonny gets married and moves away. Sonny has a baby and bills to pay. Sonny gets sunnier day by day, by day by day. Well, I've been waking up at sunrise. I've been following the light across my room. I watch the night receive the moon of my day. Some people say the sky is just the sky, but I say, why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? Sonny sits by his window and thinks to himself, how it's strange that some rooms are like him. Sonny's yearbook from high school is down from the shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggle from here to get there. Sonny wanders beyond his interior walls, runs his hands through his thinning ground. Well, I'm accustomed to a smoother ride. Or maybe I'm a dog who's lost its pride. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep the night. Some people say a lie is just a lie, but I say the cross is in the ballpark. Why deny the obvious, child? Tadeusz Bocheński był taki legendarny speaker Polskiego Radia przed wojną w audycji sylwestrowej w 27 roku, 1927, 26-27 powiedział takie słowa, ja to wynotowałem i też dedykuję nam te słowa po latach. On tak powiedział pięknie, niewidoczni nawzajem dla siebie, a związani jesteśmy z wami tysiącem wspólnych zagadnień i zainteresowań. Chcemy wierzyć, że niezliczone nici sympatii i przyjaźni, które wiążą nas z wami, wiążą i nas z wami. A, odwrotnie. No, tu się pomyliłem. No, ale chodzi o symetrię w każdym razie. Przyjmijcie więc życzenia od waszych radiowych przyjaciół. Czy to nie pięknie? No właśnie, tak jest. Po to jest radio. I dlatego tu jestem i dlatego tu jesteśmy. No to słucham i czytam, co ten nowy rok przyniesie. Co by państwo chcieli, życzyli sobie, o czym państwo marzą. Do czego tęsknią. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Chickadee, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. Ta piosenka bardzo mnie jakoś rozczula. No i dlatego Państwu ją przyniosłem. Znaczy wyciągnąłem z komputera. Właśnie Wiola Myszkowska wyciągnęła z komputera. Pan Stefan tak pisze, jak to miło przeczytać wiadomości od starych znajomych. Przepraszam za słowo starych, nie chodzi mi o wiek, tylko staż i głębie znajomości. Chyba pierwszy raz nie snuję żadnych planów na nowy rok. Jestem szczęśliwy i nie chcę nic zmieniać. Szczęśliwego, zdrowego roku. Bardzo dziękuję. I pan Tomasz jest z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie Dariuszu. A nawet dobry wieczór. No i jakie pan ma marzenia i plany? Marzenia mam duże, ale ten rok dla mnie, tak mi się wydaje, że będzie magicznym rokiem, bo liczba 7 chyba w naszym życiu coś znaczy. A dla mnie 7 lat temu, które mija w tym roku, właśnie stało się bardzo dużo, bo niestety i był rozwód i odejście z pracy po 14 latach i chyba co najgorsze, odszedł mój tato, który jest dla mnie moim i był moim wzorem. No to współczuję panu. No i dziękuję ślicznie. I te 7 lat nie było dla mnie lekkimi, ale strasznie wierzę w ten rok i takie moje skromne, ale chyba dla mnie bardzo wielkie marzenie o takim zamieszkaniu blisko przyrody, z dala od, nie wiem, chyba tego świata, który nie do końca dla mnie idzie w tym kierunku, w którym bym chciał. A blisko przyrody, blisko magicznej muzyki, wiatru i zwierząt, które są tak bardzo oddane, są takie piękne. No i tylko kolorystyki, która chyba nigdy i chyba nikomu się nie odda tak dać, jak daje nam przyroda. Właściwie w cztery pory roku każde inaczej, więc to są moje marzenia. Malutki, drewniany domek gdzieś w górach. Nawet miejsce mam. Tak, ma pan miejsce już? Już jest? Tak, jest to Beskid Żywiecki, tak. Jest to piękne miejsce. Piękna miejscowość, Celka Górna. Aha. Jest tam od 4 lat i tylko kawałek szczęścia mi brakuje, żeby tam się spełniło, ale chyba lepiej kieszę, więc teraz to właśnie dodzwoniłem i że mogę o tym powiedzieć. Nie wiem, ile nas osób słucha, ale to jest fajnie, że jest, trzeci raz się dodzwoniłem, panie Dariuszu, do pana po fajnych chwilach, tak ostatnio po koncercie i też był temat muzyczny i jest gdzieś to pisane, takie miłe i fajne chwile udają się, a szczególnie w Trójce, gdzie jestem wiernym słuchaczem, bardzo wiernym właściwie od samego początku, kiedy pamiętam, że słuchałem. Mhm. Jeszcze listę przebojów w takim małym radiku Lena z czerwoną diodą. No i wszystkie listy, topy i przepiękne muzyczne audycje redaktorów chyba najlepszych w Polsce, jak ma Trójka. No pewnie. Dobrze, panie Tomku, ściskam dłoń. Dziękuję. Ja również dziękuję serdecznie. Za opowieść. No i niech się panu powiedzie, jak już jest miejsce pod słońcem, to najważniejsze. To już dalej. Wszystko pójdzie jak z płatka, mam nadzieję. Niech się pan trzyma, panie Tomku. No to wszystkiego dobrego. I co teraz będzie? A właśnie, takie odkrycie. To jest, znaczy ta pieśń jest żadnym odkryciem, bo ona istnieje na świecie już ponad 100 lat. Ale no, był rok moniuszkowski, a propos rozliczeń z tamtym i rozrachunków. I dostałem w prezencie kilka dni przed Nowym Rokiem taką płytę, która jest moim zdaniem rewelacyjna. I tam są nagrania pieśni Moniuszki, ale w zupełnie no, wersjach, zresztą państwo posłuchają jednej z nich, najbardziej znanej. Agata Zubel śpiewa, to jest taka, no, przepraszam, nie obrażam państwa pewnie, ale znaczy, no, powiem na wszelki wypadek, taka kompozytorka i śpiewaczka, no, powiedzmy awangardowa. Cezary Duchnowski, to jest elektronika, i Andrzej Bauer, znakomity wiolonczelista. I proszę posłuchać, jak brzmi ta pieśń Moniuszki. Według mnie fantastycznie zupełnie. Thank you. No jak się Państwu podobało? No niesamowite, prawda? Agata Zubel, Cezary Duchnowski, Andrzej Bauer i cała płyta jest fenomenalna. Stanisław Moniuszko, E-Śpiewnik, tak się nazywa ta płyta, a wydało ją nowe wydawnictwo Anaklasis. Polecam. No i co z tym nowym rokiem? Co to będzie? Jakie plany, marzenia, tęsknoty? No to może z poziomu serca, dlatego tak mówię o tych marzeniach i tęsknotach. To chyba, najważniejsze. Panie Wenku, czy ja dobrze mówię? Tak? Dzień dobry. Pan Wenku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drogi panie Dariuszu, nie raz, nie dwa żeśmy rozmawiali. Ach, to czytałem miło kiedyś swoje utwory. Pan taką krótką recenzję przekazał. Do góry podskoczyłem. To był wiersz z okazji Święta Matki. A rzeczywiście, ja pamiętam. Pan Wenanty, dobrze mówię? Fantastycznie. Dziękuję panu za przypomnienie. Panie redaktorze, tak, tak. No ja mam, z panią Wiolą rozmawiałem, miła nowa pani, bo kiedyś taka nie za bardzo była miła współpracowniczka. No dobrze, i co panie? Chciałbym się podzielić właśnie swoimi planami, tak nieładnie mówię, podzielić planami, no właśnie nawiązując do pana zachęt. Styczeń odwiedzę przede wszystkim Zbyszka synową i moje wnuki i Basię, którzy mieszkają w Warszawie. Ja połowę życia spędziłem w Warszawie, a z radiem, z Polskim Radiem byłem też związany, nosiłem, mówiąc brzydko, swoje felietony właśnie do muzyki aktualności, no nieistniejące już. A panie redaktorze, proszę przypomnieć komu trzeba, niech ona powróci znowu do Polskiego Radia, to tak przy okazji. Co, ja chętnie bym przypomniał, ale nie wiem, czy mnie tam posłuchają. Ale no Romana, ja już rozmawiałem z panem wicepremierem, profesorem Glińskim na różne tematy, no i to ten temat również przy najbliższej okazji przypomnę. Ale wrócę jeszcze do odpowiedzi na to pytanie. Dalej mam tych zaproszeń niesamowicie dużo, między innymi to takie jeszcze z wielu lat zaproszenia i z ostatniej chwili. Byłem, kiedyś opowiadałem w marynarce wojennej, w wózce, w szkole podoficerskiej marynarki wojennej. Pływałem z rybakami właśnie, no, łowiąc ryby ogromnym kutrem rybackim. Przez jakiś czas łowiliśmy właśnie to był Bałtyk, oczywiście nie jakieś tam afrykańskie łowiska. I również pracowałem w dzienniku bałtyckim z Basią, która pozostała do dzisiaj i już jest też na emeryturze, tak jak ja. W każdym razie kilka tych zadań zaległych postaram się wykonać i jeszcze dwie książki koniecznie muszę wydać. Jedna przygotowana już przed kilku laty, 300 ileś stron. To takie po prostu sprawy, problemy i w ogóle związane i z rodziną, i z Mońkami, gdzie ja mieszkam od urodzenia, a połowę życia to wiadomo w Warszawie zawodowego. I właśnie druga książka też, ale to już no, laureatem Nagrody Nobla nie będę, bo jestem trochę no, za stary. Och, jaki pan skromny. Nie, to ja pana pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę i niech pana muza nie opuszcza. To zresztą jak słyszę, tych mus jest wokół pana sporo, więc mam nadzieję, że ta właściwa panu podpowie właściwe słowa. Bardzo dziękuję. No to zapraszam, posłuchajmy muzyki. Państwo też piszą, widzę, dziękuję bardzo. Spróbuję się jakoś w tym rozeznać i rozczytać. Wkładam okulary na nos. No i też słucham państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tam mieliśmy taki kącik muzyki klasycznej, trochę no, może przekonstruowanej, a tu będzie już no, zupełnie nie przekonstruowane, ale beethovenowskie, bo będzie, teraz jest rok beethovenowski, przecież bardzo ważna rocznica. No to jeden z najpiękniejszych, najbardziej znanych jego utworów, cudownie zagrany przez Alfreda Brendla. była wiedeńska muzyka, to ja może też o wiedeńskiej muzyce. Jeszcze fragment listu. Bardzo piękny list Iwony. I to jest opis koncertu z tatą. Tata choruje. Otóż życzymy zdrowia. No i prezent dla taty. Koncert noworoczny. Trochę baletu, duety soprano-tenorowe, orkiestra z Odessy, to cytuję już teraz. Czasem z tatą na przemian ocieraliśmy pokryjomu łzy wzruszenia, ja bo poczułam, jakbyśmy nie byli tam sami. Czasem mam takie uczucie przenikania się światów albo wymiarów i dziś właśnie to przenikanie czułam wyraźnie. Mama kochała śpiew operowy, chcieliśmy zrobić jej prezent na 50. urodziny i zorganizować rodzicom wyjazd do opery, ale już była chora, więc zrezygnowaliśmy. Baliśmy się, że jest zbyt osłabiona i taki wyjazd jej zaszkodzi. Nigdy nie przestałam żałować, że odpuściliśmy. Dlatego, gdy zobaczyłam zapowiedź tego koncertu wiedeńskiego, zapytałam tatę, czy chciałby ze mną pójść. Zapytał z błyskiem wokół, będą grali Straussa. No, grali Straussa. No i takie piękne jeszcze zdanie, pozwolę sobie zacytować. Jedyne postanowienie, jakie mam na ten rok, to chwytać każdą chwilę, zamiast żyć przeszłością czy przyszłością. No i też państwo takie piękne piszą listy właśnie w tym duchu, właśnie o tym, że to teraz się liczy i nie rozdrabniajmy się, żyjmy tą chwilą. Jeszcze chciałbym o tym powiedzieć trochę więcej, może później, ale jeszcze chciałbym też powiedzieć, bo to są te takie różne chińskie, tam, że jeszcze nie teraz, trochę później, chińskie lata, prawda, tam pod znakiem tam kota i tam innych zwierzątek. Ja bym chciał, żeby ten mój rok był pod znakiem Mazorka. Taki notes. No, mam dużo notesów, zapisuję różne rzeczy i w jednym z tych notesów, takim, który jeszcze nie zdążyłem go zapisać, jest właśnie Azorek. To jest prezent od mojej wnuczki. Dostałem na imieniny tego Azorka. No, jest wspaniały. W takim jakimś czerwonym chyba paltociku. Nie wiem, czy to fantazja artystki młodej. Nie rozbuchana bardzo. Piękny. I ma takie zielone oczka i jest napisane Azorek. No to już mama napisała. I wycięte bardzo precyzyjnie. Z wielką wprawą już czteroletnią nożyczkami. Ja to przykleiłem tego Azorka i mam w notesie, więc będę sobie patrzył na tego Azorka czasu do czasu. I to będzie rok Azorka w moim życiu, mam nadzieję. No, ale też jest, ja nie wiem, jaki to teraz nam wypada, ja się na tym nie znam, ale jest taka piosenka Rok Kota. A co państwa słychać i co to będzie? Jakie marzenia, jakie tęsknoty, jakie plany? No to porozmawiajmy. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i obiecana piosenka. Julie, so you take her to find what's waiting inside. The year of the cat. Stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat. Dużo życzeń takich i nam, i sobie Państwo wysyłają marzeń, żeby to chociaż było lepiej niż do tej pory. Nie jakieś wielkie marzenia, tylko właśnie tak troszkę lepiej i już. Więc ja mam podobnie właściwie. Mam taki list a propos. Dostaję te listy od czasu do czasu, papierowe, porządne listy, pięknie napisane, kaligrafia. Szanowny panie redaktorze, od stałego słuchacza, tak się ten ktoś podpisuje, no i są to refleksje na temat audycji. I jedna z tych refleksji jest właśnie przede mną i to są właściwie, jak zacząłem to czytać, to się trochę załamałem, bo mi się wydawało, że to była fajna audycja, ale się okazało, że nie za bardzo. I są tutaj mocne argumenty, że była nie za bardzo, w dwóch akapitach wyszczególnione, ale jest optymistyczny akapit końcowy. Mimo tych kardynalnych błędów profesora, audycję tę można uznać za ciekawą. No więc, jeśli tak ma wyglądać krytyka, to ja bardzo dziękuję i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. I jak to tak ma być, to będzie cudownie. Rozgadałem się. Pani Aga jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Albo nawet dobry wieczór. Dzień dobry wieczór, dobranoc. Nie, jeszcze nie dobranoc, jeszcze niech pani opowie. Nie, dobranoc. Dobra? A, dobra noc. Spacja? Noc. Tak, tak, tak, tak. W moim wieku trzeba już myć uszy. Mhm. I słucham. Panie redaktorze, gadamy, przepraszam, rozmawiamy drugi raz, kiedy rozmawialiśmy o czerwonych 501-kach. Ach tak, o spodniach, o dżinsach. Tak. Przemiła pani flikę wcześniej, pocieszała mnie, bo wyjątkowo się denerwowałam dzisiaj podczas... Znaczy nie denerwowałam, ale jakoś tak... No tak, właśnie, okej, dobra, nieważne. W każdym razie, bo zawsze wszyscy słuchacze przede mną tak pięknie mówią, pięknie piszą, a ja niby taka inteligentna, a wychodzi różnie, ale do rzeczy. No dobrze, to była kokieteria, takie przygotowanie. Nie, i teraz... nie, absolutnie nie, po prostu naprawdę wyjątkowo się wzruszyłam w swoim zdenerwowaniu. Ale chciałam powiedzieć odnośnie tego, co pan na początku powiedział, ten wejście w nowy rok i co dalej. Ja powiem tak, nie jestem osobą, która celebruje tą noc sylwestrową, to jest dla mnie noc jak każda inna. I równie dobrze robiłam swego czasu sylwestra w sierpniu i też było bardzo miło i sympatycznie. Naprawdę? W każdym razie chodziło mi o to, że spędziłam tego sylwestra inaczej, przepraszam, od początku. Jestem perfekcjonistką, a zawsze byłam perfekcjonistką i wszystko musiało być idealne, okna pomyte, posprzątane, pozmywane i w ogóle wszystko pięknie. A w tym roku było idealnie, nieidealnie, ale było tak perfekcyjnie. Spędziliśmy czas we dwójkę, plus dwa koty, więc we czwórkę. I było tak bardzo na luzie. Tak jak ja słyszałam od moich znajomych, że tutaj się starali, czy to, czy to. A jednak można, po prostu można tak zwyczajnie, cudownie, przy domino, przy bierkach. Helek już nie doczekałam, bo zasnęłam. W każdym razie to był ten noc, wieczór, ale chodziło jeszcze o te plany. Nigdy nie robiłam planów na tak zwanych noworocznych. Nic nie rzucałam, nic nie postanawiałam. I w tym roku było bardzo podobnie, chociaż jakieś tam pewne przemyślenia były. Natomiast dzisiaj podczas rozmowy z moją kochaną mamusią, mama powiedziała coś takiego, że jak będzie miała za chwilkę dużo pieniędzy, to zrealizuje moje dwa marzenia. Ja tak naprawdę troszkę nie wiedziałam, o co jej chodzi. Ona powiedziała, że naukę śpiewania, bo ja nie umiem śpiewać, po prostu uwielbiam, ale no nie powinnam śpiewać przy ludziach. Co jesteśmy? I... Ja to doskonale rozumiem, bo ja mam podobnie. Witam w klubie. Tak. I grę na skrzypcach. Na skrzypcach grał mój ojciec, bo niestety na miano tata nie zasługuje, ale to jest inna historia. W każdym razie powiem szczerze, że zresztą ja mam najcudowniejszą mamuś na świecie, i oby tak wszyscy mówili, zawsze o swoich rodzicach. Natomiast to mnie tak bardzo rozczuliło, że postanowiłam, że chyba zrobię jej niespodziankę. Mam nadzieję, że teraz tego nie słucha. I sama to zrealizuję. Przynajmniej jedną z tych rzeczy. Bardziej chyba skrzypce niż śpiewanie. Bo śpiewanie to ja mam zawsze w samochodzie, kiedy jadę sobie sama, więc wtedy mogę sobie krzyczeć gorzej w lecie, kiedy są okna otwarte i słyszą inni kierowcy. Ale to sobie zawsze się uśmiecham. W każdym razie chciałam zupełnie co innego powiedzieć, ale powiedziałam to, co powiedziałam i chciałam bardzo serdecznie to zrobić. Dziękuję. I tylko na koniec. Nie pamiętam imienia tego pana, który dzwonił o tym miejscu swoim, tym domku w górach. Pan Tomasz. Jak ja go bardzo rozumiem. Pan mam Tomasz. Takie miejsce nie w górach, ale mam. I bardzo trzymam do niego kciuki i życzę mu bardzo powodzenia, bo uważam, że to jest niesamowicie ważne i bardzo dojrzałe, jak człowiek właśnie mówi o takim miejscu. I to nie jest hotel pięciogwiazdkowy, jakieś tam różne samochody, majbachy i tak dalej. Tylko po prostu takie własne miejsce, takie poczucie spokoju. Ja serdecznie pozdrawiam, przepraszam, rozgadałam się, ale to było... Ale z takim wdziękiem to pani powiedziała wszystko, że na pewno. Serdecznie pozdrawiam i życzę najpiękniejszego roku nadchodzącego przed tymi innymi cudownymi rokami. Dziękuję. Niech tam pani zagra dobrego. Na pozdrawiam następnym serdecznie. Razem pięknie. Dobrze? Słucham? Niech nam pani pięknie na skrzypcach zagra. Za jakiś czas. Obiecuję. Dziękuję. Pozdrawiam. I mamusię proszę uściskać. To może teraz jeszcze taki list, bo żebym nie przegapił, bo czasami jest tak, że ja te listy przegapiam, one przychodzą, nie trafią w fazę, a potem gdzieś tam się błąkają w ciemnościach. No a myślę, że to bardzo warte przeczytania. Dziękuję za zaufanie, panie Rafale, i też myślę, że jakoś, ponieważ tutaj się pojawiają takie echa wsparcia dla pana Tomasza w sprawie tego domu w Rycerce i tak dalej, to może to tutaj pomyślmy ciepło o panu Rafale i życzmy mu wytrwałości. Tak napisał. No, najpierw podziękowania za audycję, więc ja państwu też przekazuję, no bo to jest nasza wspólna. I pan Rafał tak pisze: to nie będzie wesoły list. Narozrabiałem w swoim krótkim 33-letnim życiu. Jestem alkoholikiem, narkomanem, kokainistą. Przez 9 lat byłem w związku ze wspaniałą kobietą. Bardzo ją tą swoją chorobą skrzywdziłem. Straciłem wszystko. I teraz, kiedy w końcu się zdecydowałem leczyć i zrozumiałem, na czym mi zależy, to mogę już nie dostać kolejnej szansy. Nie wiem, czy w ogóle można prosić o miłość. Mój mózg jest chory. Mam nadzieję, że we wtorek na mojej pierwszej sesji z nowym terapeutą pójdzie mi dobrze i tym razem w końcu przestanę żyć destrukcyjnie. Chciałbym, żeby to